Fundusz.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Głosowanie senatorów nad ustawą o Westerplatte jutro. Taką informację przekazuje marszałek Karczewski. Przed końcem wakacji komisja śledcza zajmująca się wyłudzaniem VAT-u ma przedstawić raport ze swoich prac. Trzeba apelować do Ukraińców o godne upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej, mówi w rocznicę zbrodni szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prawdopodobnie jutro senatorowie zagłosują nad specustawą w sprawie Westerplatte, poinformował w Polskim Radiu marszałek Stanisław Karczewski. Po wczorajszej debacie zgłoszono poprawki, więc projekt trafił z powrotem do komisji. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości zmiany pomogą we właściwym zagospodarowaniu półwyspu. Chcemy, żeby było tam wybudowane muzeum. Nie ma tego muzeum, nie ma dobrze zagospodarowanego miejsca, więc stąd ta decyzja. Nikt nikomu nie odbiera tego miejsca. To miejsce będzie dalej nasze, wspólne. Tak mówi marszałek Senatu. Innego zdania są politycy opozycji. Podczas debaty senator PO Sławomir Rybicki ocenił, że rząd chce przejąć teren Westerplatte, żeby wpływać na przebieg odbywających się tam uroczystości. Siłą reguluje się obszar, który powinien być pomnikiem dialogu, kompromisu. Rządzący przekonują, że celem ustawy jest usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Przeciwko zmianom protestują władze Gdańska. 25 sierpnia mamy poznać raport Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Zapowiedział to w Trójce przewodniczący sejmowego zespołu Marcin Horała z PiS-u. Jak mówił na naszej antenie, zostały jeszcze tylko 3 przesłuchania. 18 lipca jest ostatnie z nich. Wtedy mniej więcej miesiąc na takie ostateczne napisanie, przygotowanie raportu. Około pewnie 25 sierpnia byłoby posiedzenie, na którym on by był publicznie przedstawiony. Trochę czasu trzeba dać posłom na zgłaszanie ewentualnych poprawek i myślę, że w pierwszym tygodniu września komisja by mogła ten raport już przyjąć, przegłosować i właściwie na tym zakończyć swoją pracę, choć jeszcze potem jest ten etap, że na posiedzeniu plenarnym Sejmu musi być to sprawozdanie zaprezentowane. VAT-owska komisja, przypomnijmy, rozpoczęła pracę w lipcu ubiegłego roku. Bada, jakie działania, by zapobiegać wyłudzeniom podatku, instytucje publiczne podejmowały w latach 2007-15. Za godzinę w Warszawie rozpoczynają się uroczystości w 76. rocznicę rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści, ale także zwykli mieszkańcy zaatakowali 99 polskich miejscowości. Historycy nazwali ten dzień krwawą niedzielą. Mogło wówczas zginąć około 8 tysięcy osób, głównie kobiet, dzieci i starców. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że cały czas trzeba apelować do Ukraińców o umożliwienie odnalezienia i godnego pochowania ofiar rzezi wołyńskiej. Te ofiary czekają cały czas na pochówek. Są przecież na Wołyniu i w innych miejscach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej ich prochy schowane w ziemi, ale nie pochowane. Nigdy nie odbyły się ich pogrzeby. To jest dobry moment, aby zaapelować do Ukraińców o to, aby zgodzili się na to, abyśmy mogli podjąć prace ekshumacyjne na terenie Wołynia i zapewnić rodzinom ofiar możliwość pochowania i pogrzebania w sposób właściwy ich bliskich. Ukraińskie władze 2 lata temu zakazały prowadzenia prac związanych z ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej. Jednak ambasador Ukrainy Andrzej Deszczyca zapewnia, że jego kraj chce doprowadzić do godnego upamiętnienia ofiar. Każdy z osób, która zginęła, jej trzeba oddać hołd i w sposób chrześcijański być pochowana. To naszym wspólnym to jest obowiązkiem. Dlatego wierzę, że jednak te rozmowy będą kontynuowane i pomiędzy nowymi władzami Ukrainy i Polski i doprowadzimy do tego, że znajdziemy sposób na rozblokowanie tych ekshumacji. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu w Małopolsce zamordowano około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Większość zamordowanych wciąż spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Trwają rozmowy europejskich polityków z kandydatką na szefową unijnego rządu Ursulą von der Leyen. Po wczorajszym spotkaniu Zieloni potwierdzili, że nie poprą Niemki, bo nie usłyszeli konkretów w sprawie praworządności czy klimatu. A tymczasem nadal trwa obsadzanie innych stanowisk. 7 Polaków będzie wiceszefami komisji w Europarlamencie. 3 z PiS-u, 2 z PO, po 1 z PSL-u i Wiosny. Przewodniczącą komisji nie będzie była premier Beata Szydło. O szczegółach Beata Płomecka. Ustalenia między grupami w Europarlamencie dotyczące podziału stanowisk były takie, że konserwatyści obejmą Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Ich kandydatką była Beata Szydło. Te ustalenia zostały złamane. Socjaliści poprosili o głosowanie tajne, a w nim była premier została odrzucona. Szef konserwatystów Ryszard Gutko powiedział, że to odwet socjalistów za odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Tu się nie liczą kompetencje. Nie było żadnej uwagi krytycznej, bo być nie mogło. Nie ma żadnych racji merytorycznych, żeby odrzucić tę kandydaturę. Szef delegacji Platformy Obywatelskiej w Europarlamencie Andrzej Halicki zapewnił, że europoseł PO, który zasiadał w komisji, głosował na Beatę Szydło. Byliśmy za tym, by ten podział, który przynależy poszczególnym formacjom, był zrealizowany przez naszych reprezentantów w komisji, a w tej komisji akurat mamy jeden głos. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce, czas już na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Polacy pokonali Brazylię na inaugurację turnieju finałowego Ligi Narodów. Wygrali po tiebreaku. Dziś w rozegranym w Chicago Final Six zmierzą się z Iranem. Nasi siatkarze, choć nie grają w optymalnym składzie, spisują się bardzo dobrze, a scenariusz na dzisiaj przewiduje Grzegorz Ryś, były trener młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą zdobył Mistrzostwo Świata. Bardzo ciekawa kwestia, w jakim składzie wystąpimy. Trudno podejrzewać trenera Heinena o utrzymanie stabilnego składu, ponieważ przyzwyczaił nas do tego, że kolejny mecz zaczyna inny zestaw zawodników, ale ja mam nadzieję, że trener Heinen mimo wszystko postawi na tych samych zawodników, którzy rozpoczynali, być może z jedną drobną roszadą w składzie i będzie walczyć o zwycięstwo z Iranem, tak aby nie czekać na rozstrzygnięcie Brazylia-Iran dzień później, żeby można się było cieszyć z awansu do półfinału Ligi Narodów. Mecz Polska-Iran o północy. Także dzisiaj wieczorem mecz eliminacji Ligi Europy. Wystąpią piłkarze Legii Warszawa i Krakowi. Legia zagra w pierwszej rundzie z wicemistrzem Gibraltaru, zespołem Europa FC, a szansę na debiut w barwach wicemistrza Polski ma nowy nabytek przy Łazienkowskiej, czyli Litwin Arvydas Novikovas. Nie można lekceważyć, podejście musi być takie samo, jak dla wszystkich meczów. Mamy dobrą kadrę, dobrych młodych zawodników na każdej pozycji chyba. Wszyscy skoncentrowani jest na Gibraltar, myślę tylko o tym. Chcemy jak najlepiej zagrać i pomóc drużynie, ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy. Początek meczu o 20:30. O tej samej porze na tym samym etapie rozgrywek Krakowie zagra na Słowacji z Dunajską Stredą. Przypomnę, że wczoraj w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Piast Gliwice zremisował 1-1 z Batę Borysów. Dziś także emocje tenisowe. To czas półfinałów na Wimbledonie. 24. wielkoszlemowy tytuł celuje Serena Williams. Amerykanka zagra z Czeszką Barborą Stricową. Rumunka Simona Halep zmierzy się z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Wimbledon powoli dobiega końca. Przed nami ciekawy tenisowy turniej w kraju. Podczas Sopot Open pojawi się wielu ciekawych zawodników, w tym Kamil Majchrzak, najlepszy junior świata Tajpejczyk Cenk, Włoch Paolo Lorenzi, który wygrał zeszłoroczną edycję i będzie bronił tytułu. Do tego zagra Michał Przysiężny dla popularnego Ołówka. Będzie to ostatni turniej w zawodowej karierze. I cieszę się, że z tenisem pożegna się właśnie w Sopocie. Wspomnienia są fantastyczne, bo tutaj wiele lat graliśmy, właśnie w latach chyba 2003-2006. Sopot jest to magiczne, wspaniałe miasto i zawsze się Polakom dobrze kojarzyło z tenisem i cieszę się, że tutaj wraca wielki tenis do tego miasta. Challenger w Sopocie startuje 29 lipca, a Trójka jest patronem tego turnieju. Kolejny sport w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Padać nie będzie dziś tylko nad morzem, na Warmii i Mazurach i na Dolnym Śląsku. Poza tym przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Na wschodzie i na Pomorzu termometry pokażą 19-20 stopni, w centrum i na południu 21-22 do 24 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co 2 tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzcę nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 000 zł. Zapraszamy do salonów Volvo. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 11 minut po 9. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know. Melk You the Death rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie w paśmie do południa. Pomyślałam, że to trochę marzycielsko spędzimy pierwsze minuty dzisiejszej audycji i zdaje się, że Państwo ze mną się zgadzają. Już płyną pierwsze listy. Bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. Jeśli jesteśmy przy marzeniach, to teraz przenosimy się gdzieś bardzo daleko, bo to musiały być jakieś moce kosmiczne, które sprowokowały taką melodię, taką piosenkę. Tutaj w tej słynnej, właśnie ujawnionej na pięknie wydanej winylowej kompilacji wersji demo. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6, 5. Down engines on. 3, 2, checking one. Glass of thee with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the dark, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Am I sitting in a tin can? Taka muzyka tworzyła się wiosną 1969 roku, czyli 50 lat temu. Słynne Mercury Demos, zbiór nagrań, które właśnie wtedy tworzył, nagrywał w bardzo skromnych warunkach David Bowie, które miały wkrótce uczynić z niego postać jakże znaczącą i jakże ważną. To był 69 rok, a wiosna 1999 roku brzmiała między innymi tak. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Pani Kasia napisała: smutno mi dziś i źle. I nagle słyszę Tender. Jak ja pani dziękuję za to. Bardzo proszę pani Kasiu, utwór Ku pokrzepieniu. Bez wątpienia zespół Blur, album 13, 1999 rok. Mam dzisiaj ze sobą wspomnienia Alexa Jamesa, basisty zespołu Blur. Jeśli państwo pozwolą, za kilkanaście minut wrócimy do przepięknej historii towarzyszącej nagrywaniu tej właśnie przepięknej piosenki. Autopromocja. Corey Harris Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Korzenne brzmienie muzyki świata w symfonicznej oprawie na otwarcie 12. Suwałki Blues Festival. Transmisja światowej premiery tego niezwykłego projektu już dziś, tuż po 22 w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na tetolog jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 32 cale Samsung za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika za 799. Słuchawki bezprzewodowe Sony za 189. Uwaga, pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Dziś czwartek, więc w informatorze ekonomicznym jest Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. No i ja, Arkadiusz Ekiert, witam również. Panie Adamie, skarbówka bierze na celownik firmy działające w Polsce, ale zarejestrowane na przykład w Estonii, Czechach, Wielkiej Brytanii czy na Malcie. Fiskus pyta te firmy, czy celem działalności takiej firmy jest rzeczywista działalność, czy agresywna optymalizacja? Podejrzewam, że często jest tak, że jedno i drugie. Mhm. Dlatego, że firmy, szczególnie podejrzewam, że małe i średnie, one muszą bardzo liczyć koszta. Bo te większe, to już jak mają obroty na poziomie, to im jest, prawdę mówiąc, wszędzie wszystko jedno, bo wszędzie jest podobnie. Natomiast ci mali pewnie poszukują rzeczywiście jakiś nisz, gdzie te obciążenia biznesu są niższe, kontakt z administracją łatwiejszy, systemy podatkowe czytelniejsze, więc oczywiście jest to zrozumiałe. Czy to jest zawsze zgodne z prawem? Wszystko zależy od tego, jak rozumieć to prawo. Mhm. No bo jeżeli to jest tylko poszukiwanie możliwości skuteczniejszego funkcjonowania, no to ja nie widzę w tym nic złego. A jeżeli to jest przy okazji optymalizacja, no to po to się to robi, żeby była optymalizacja. No cel jakiś temu przyświeca. No tak. Natomiast gdyby to były rzeczywiście wielkie firmy, które fikcyjnie przenoszą działalność tam, bo tam jest korzystniej, no to wtedy to już jest problem. To już jest problem rzeczywiście. I teraz wszystko zależy od inteligencji i jakby wyobraźni fiskusa, żeby zachowywał się roztropnie. Żeby nie dręczył tych najmniejszych, którym to pomaga, a oni im przeszkadzają, a rzeczywiście kontrolował tych największych, bo wtedy straty dla naszego systemu podatkowego no, są znaczące. przyspieszają pracę nad ustawą, która ma przenieść aktywa członków OFE do IKE lub do ZUS. Chodzi o to, by zdążyć jeszcze przed wyborami. Dowiedziała się o tym i pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita. No jeżeli wybory są kryterium, to jest słabe kryterium, bo to jest operacja poważna na naszych pieniądzach. Pamiętamy i czasu niewiele. Pamiętamy okoliczności powstawania OFE i wszystkie te skutki, które przyniósł system później nam wszystkim. Więc tego rodzaju operacje raczej trzeba liczyć i myśleć, a nie wyznaczać sobie terminy. Natomiast mleko się rozlało, decyzja zapadła, operacja będzie przeprowadzona, czy ona będzie przed wyborami, czy po wyborach, to już nie ma żadnego znaczenia. Bo to jest perspektywa paru dziesięciu lat dla tych, którzy będą z tego korzystali, więc to nie ma znaczenia miesiąc wtedy czy wtedy. Natomiast tak jak się patrzy na przygotowania do tej operacji, to tu jest konflikt interesu. Bo jak się patrzy na wskazania przygotowujących reformę, to wszystko wskazuje na to, że ZUS jest korzystniejszym wyborem dla przyszłych emerytów. Jest korzystniejszym. Dla ZUS-u jest to korzystniejsze, bo to jest zastrzyk pieniądza i dla budżetu państwa jest to sensowniejsze. Natomiast nie wiem, dlaczego wszystkie prognozy mówią, że 80% tych uczestników OFE przeniesie się do IKE. Nie wiem, na podstawie czego się twierdzi, bo wszystko wskazuje na to, że lepszy jest ZUS. Tam jest jeden tylko haczyk. Nie dziedziczy się tych pieniędzy. No tak. Z punktu widzenia emeryta, ja nie wiem, czy to jest najistotniejszy argument, bo w momencie, kiedy życie się teraz emeryta wydłuża w czasie, to raczej jemu te pieniądze będą potrzebne, a nie spadkobiercom. Więc cała ta operacja jest jednak także zagrożeniem dla budżetu. Bo przecież przeniesienie do IKE to jest opłata transakcyjna, którą przechwytuje państwo, a to w budżecie na najbliższe dwa lata 15%. To jest 15%, ale to jest prawie 17 miliardów złotych. Więc w napinającym się coraz bardziej budżecie to jest znacząca kwota. Więc taki jest obraz tej sytuacji. Co z tego naprawdę wyniknie, przekonamy się za parę lat. No i taka dość optymistyczna prognoza. Polska może stać się liderem cyfryzacji w Europie do 2023 roku, tak twierdzi Instytut Sobieskiego. Mamy fachowców, mamy ekspertów, mamy infrastrukturę. No, będziemy mieli jeszcze lepszą. W rankingu konkurencyjności Polska na 140 badanych krajów zajmuje 37 miejsce, a wśród wskazań, co jest najgorsze, w tej naszej konkurencyjności. To jest właśnie niski poziom cyfryzacji. Więc jeżeli z tego ogona Europy, no dobra, środka jakiegoś tam Europy, chcemy się raptem stać liderem, to jest odważna teza. Bo taka jest prawda. Młodzi, ambitni, inteligentni, znakomicie kształceni na wielu polskich uczelniach, rzeczywiście w startupach są rewelacyjni. Są rewelacyjni. Osiągają sukcesy, wygrywają nagrody, zakładają firmy na całym świecie, są partnerami największych korporacji informatycznych jako podwykonawcy, jako partnerzy. To wszystko prawda. Natomiast jeśli spojrzeć na instytucjonalizację informatyzacji w kraju, no to z tym już jest dużo gorzej. Pamiętamy, co było z e-płatnikiem, pamiętamy, jak się system zatkał, jak teraz 500+ ruszyło na każde dziecko, więc to w systemie instytucjonalnym to działa znacznie gorzej. Ale mam wrażenie, że jednak jeszcze się ruszyło. Oczywiście, że się ruszyło, tyle tylko, że musimy to odnosić do jakichś punktów, które są już funkcjonujące. I drugi pewien mankament tego systemu instytucjonalnego jest to, że on jest poszarpany. Że ta administracja nie ma koordynacji między sobą żadnej. To nie jest system zwarty. Każdy na swój sposób się informatyzuje i kompatybilność tych systemów jest wątpliwa. No to prawda. Więc ten system jako taki po prostu słabo działa. Współdzielenie. To takie modne ostatnio słowo w biznesie. To stosunkowe nowe zjawisko w relacjach z klientem. Liczba usług zamawianych na przykład przez aplikacje rośnie w Polsce lawinowo. Mówię tutaj o zamawianiu na przykład auta na minuty, hulajnogi, roweru i tak dalej, i tak dalej. Nie wspomnę o firmie, która jest taka słynna, że taksówkarze mają z nią problem. No bo ten system abonamentowy czy aplikacyjny rzeczywiście rozwija się nieprawdopodobnie szybko. To są 100-200% przyrosty roczne. Fakt, że z niskiej bazy, ale bardzo szybko. Tyle tylko, że takie pojęcie ekonomia współdzielenia to ono właściwie ma konotację zupełnie inną. Bo my po prostu wybieramy sobie sposób korzystania z usług. Mhm. Natomiast ekonomia współdzielnie polega na tym, że budujemy wspólnoty i wspólnie użytkujemy coś, coś robimy, współmieszkamy, współjeździmy samochodami. I jak się patrzy na Polsce, na warszawskie ulice, no to widzimy ciągle, że jest jeden kierowca i 140 tysięcy samochodów. A może byłoby czterech pasażerów i tylko 30 tysięcy samochodów. I to jest ekonomia współdzielenia. Tak samo jest z wynajmem usług, z wynajmem narzędzi ogrodniczych, czy narzędzi do sprzątania. To jest ekonomia współdzielenia. A to jest po prostu optymalizacja świadczenia transportu na przykład przez cwaniaków, którzy omijają różne inne blokady. I korzystają z cyfryzacji. I korzystają z cyfryzacji, tak. Natomiast taksówkarze, no wtedy jako zasiedzieli na tym rynku, no narzekają i tracą. No to taka ciekawostka na koniec. Rośnie w Polsce rynek sztuki. Obroty w 2018 roku wyniosły 252 miliony złotych. W tym roku ten wynik ma być jeszcze lepszy, tak twierdzą eksperci rynku sztuki. No bo rzeczywiście te przyrosty są. Ja pamiętam tu, w tym studio, wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, że polski rynek sztuki ciągle drepcze w miejscu. Nie było tego rynku, prawdę mówiąc, przez długie lata w ogóle. Może dlatego, że byliśmy biedniejsi, może dlatego, że było zainteresowanie mniejsze. Teraz ten rynek ożywa. I ożywa w sposób interesujący, dlatego, że jednak promuje polską sztukę. A w tą stronę pan idzie. Ja myślałem, że to dlatego, że rynek kapitałowy nie jest zbyt atrakcyjny, stopy procentowe zbyt niskie, nie ma za bardzo gdzie inwestować, więc może kupię kosaka. To prawda. Tyle tylko, że na całym świecie te rynki współistnieją i radzą sobie znakomicie. Tam jest więcej pieniędzy i większa tradycja operowania na rynku kapitałowym, to wszystko jest rynek kapitałowy i budowanie tego portfela inwestycyjnego było urozmaicone zawsze. Proporcjonalnie do kursów wchodzących na poszczególnych rynkach. Natomiast to, że to rośnie, to jest dobrze. To, że to promuje polską sztukę, to jest dobrze. To, że jest odwrót od klasyki, a stawia się na nowoczesne malarstwo, na przykład polskie, to też jest dobrze, bo klasyka się zawsze obroni. A tych współczesnych, no musimy wypromować, musimy podbić ich ceny. I to jest cenne zjawisko. A poza tym pojawia się coraz więcej, nawet w tym top setce za zeszły rok, pojawiają się nazwiska młodych twórców, którzy w poprzednich edycjach tych rankingów w ogóle nie funkcjonowali, a teraz uplasowali się na przykład w pierwsze dziesiątce. Więc jeżeli młodzi wartościowi się pojawiają na tym rynku, to też jest sukces. Dziękujemy bardzo. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Arkadiusz Rekiert. Miłego dnia, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 55 cali Samsung 4K Ultra HD za 1870. Zmywarka do zabudowy Siemens 45 cm za 999. Uwaga! Pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Tucson, Kona i30 i inne nowoczesne modele Hyundai z upustami aż do 20%. Podczas wakacji w salonach Hyundai czeka też wielka loteria jazd testowych. Do wygrania samochody na rok i wyjazdy do Korei. Regulamin akcji na loteriahyundai.pl. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy. Czy tylko sam sobie płonę i tylko w mojej głowie. Daj znak. Daj znak. Czekać na ciebie. Ralf Kamiński. Obiecałam Państwu, że wrócimy do Tender, do piosenki zespołu Blur, pierwszego singla promującego ich płytę 13, wydaną w 1999 roku. Strona numer 200 we wspomnieniach Alexa Jamesa, basisty Blur, jest poświęcona właśnie tej piosence, książka Bit of Blur. I Alex James wspomina, że kiedy pracowali nad tą płytą, nad 13, wszystko w studiu działo się bardzo szybko, prace świetnie sobie płynęły. No i tak właśnie pewnego dnia Graham Coxon, czyli gitarzysta zespołu, i Damon Albarn, czyli wokalista grupy, pracowali nad nową piosenką. Piosenką zatytułowaną Tender. Alex dość szybko wymyślił do niej partię basu i dość szybko stało się jasne, że Tender ma w sobie coś głęboko duchowego, co znaczyło, że dobrze byłoby usłyszeć w tej piosence chór. I tak też się stało. Muzycy Blair zaprosili London Community Gospel Choir, by dołączył do nich w refrenach. No i tutaj już Alex James. Chóry gospel to nieco inne zespoły niż rock'n'rollowe kapele. To są dobrzy, porządni ludzie. Otrzymaliśmy faks, który prosił nas o to, byśmy nie palili i nie przeklinali w czasie sesji nagraniowych. To był duży chór, 30 osób. Przybyli wszyscy razem, usiedli w studiu i już za pierwszym razem mieliśmy to. Kiedy tylko zaczęli śpiewać, było dla nas jasne, było to oczywiste, że mamy piosenkę numer jeden, że będzie z tego wielki przebój. Nigdy nie byłem niczego tak pewny. To była najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zespół Blair zrobił. Do tego ta piosenka była piękną współpracą między Damonem i Grahamem, co było jakoś wzruszające, ponieważ mieli wtedy zdecydowanie trudny okres, jeśli chodzi o swoje relacje. Ale ta harmonia, która gdzieś następowała w tych potężnych głosach chóru, jakoś pięknie łączyła się z tym nagłym połączeniem między Damonem i Grahamem i to wprost wzruszyło mnie do łez. Producent płyty, William Orbit, był zszokowany tym, co działo się na jego oczach. To było najlepsze uczucie między nami. Najlepsze od bardzo, bardzo dawna. Kiedy skończyliśmy nagranie, William powiedział coś do chóru, niechcący. Miało to być do nas, ale oni usłyszeli. Do chóru, przypominam, który poprosił o to, by nie przeklinać i nie palić w czasie sesji. Ja może powiem Państwu, by zajrzeć na stronę 201 we wspomnieniach Alexa Jamesa i posłuchać, co krzyknął producent albumu do porządnych ludzi. A my w dopołudnia wracamy do roku 1999. Killed my monkey. I let it out too, and taste the sweet of spring. Wonder if I will wander out, test my tether to see if I'm still free from you. z podwójnej płyty To Venus and Back. Tori Amos, rok 1991. Tę pierwszą płytę studyjną otwierało właśnie to nagranie Bliss. Za 7 minut 10, teraz pora na wakacyjne rozmowy o książkach. Katarzyna Stopadczyk. Trzy kropki. Co tam masz? Dwie książki. Tylko dwie? Tak. Ale jakie? Mama mu buduje i mama mu czyta. Co w tych książkach cię zachwyciło? Taka dziwna krowa, wcale niezwyczajna, która spina się po drzewach, buduje, czyta, chodzi do biblioteki, pływa, jeździ na rowerze i już nie wiem, co jeszcze ona robi. Krowa? Tak, krowa, która ma przyjaciela, pana Wronę, który ciągle, kiedy jej coś nowego przyjdzie do głowy, to wtedy mówi, że dostanie piuroplexi. Przestań, bo zaraz dostanę piuroplexi. I dostał w końcu? Nigdy. Tylko tak straszy, co? Tak, ale mama mu się tego nie boi. Nawet kiedy on do niej mówił, że krowie nie budują, to ona w końcu powiedziała, no to idę po gwoździe i młotek. I poszła. I? I zaczęła budować domek na drzewie. Udało się? Tak. Co? Sterta desek? To coś, to ma być domek? Muuu, odparła mama mu. Nie. Jesteś krową, mamo mu. Krysiu, polecamy tę książkę na wakacje? Tak. A czy tym razem wiesz, kto te książki napisał? Tekst. Julia i Thomas Wissander. Ilustracje. Sven Nordqvist. Przełożył ze szwedzkiego. Michał Wronek Piotrkowski. Taki jeden tom. Mama mu na huśtawce. Przetłumaczono na język niemiecki, holenderski, fiński, duński, norweski, włoski, rosyjski, estoński, litewski, kurdyjski, koreański, tajski, wietnamski, arabski, perski i języki indyjskie. Dlaczego książka jest przetłumaczona na tak wiele języków? Bo jest ciekawa. Ja też myślę, Krysiu, że zaproponuję ci dzisiaj coś bardzo ciekawego. Przeczytasz tytuł? Zwierzaki zwyklaki. Bibi Dumontag. Od pewnego czasu Bibi opiekuje się także zwierzakiem, którego zaadoptowała. Wiesz, co to za zwierz? Nie. No to cię zaskoczę. To bohaterka twojej ulubionej książki. Krowa? The cow is named after my best friend. Ona się nazywa Felius, po mojej najlepszej przyjaciółce, która jest profesorem od krów. Ta krowa, jak ja jadę do niej i ją wołam, to ona widzi mnie, podchodzi do mnie, ale w oczach ma raczej taką wiadomość, zejdź z mojego pola. I teraz, kiedy otworzymy sobie na pierwszej, lepszej stronie, to przeczytamy tak. Ta książka to katalog zwierząt tak zwyczajnych, że większość osób nie ma ochoty nawet porządnie się im przyjrzeć. Pod tymi banalnymi futrami, łuskami i piórami kryją się oszałamiające stworzenia, z zewnątrz zwyczajne, ale w środku absolutnie wyjątkowe. Naukowcy odkryli, że śledzie ze sobą rozmawiają. Wszystkie zwierzęta ze sobą rozmawiają. No dobrze, ale całkiem sporo ryb wydaje dźwięki pyszczkami. Tak. A śledź mówi pupą, puszcza bąki. Właśnie po to, żeby powiadomić inne śledzie, gdzie się znajduje. Mhm. Kiedy przemierzamy wakacyjne szlaki, to zazwyczaj spotykamy mnóstwo zwierząt. Czy to się zgadza? Mhm. Warto je podziwiać, ale warto także okazać im szacunek. A tego najlepiej nauczą was dobre, wartościowe, mądre i wspaniale wydane książki. No i tutaj, Krysiu, spokojnie możemy postawić nasze... trzy kropki. Katarzyna Stopadczyk wróci w nowym cyklu w przyszły czwartek, a my wrócimy po serwisie informacyjnym między innymi z płytą tygodnia oraz z szansą wygrania podwójnych karnetów na tegoroczną edycję OFF Festiwalu, która coraz bliżej. Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym duńskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.